699, taniej o 300 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, sobota, 12 czerwca, minęła 17. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Burze nad Polską grzmi, silnie pada od Mazur po Dolnośląsk. Były francuski premier François Fillon w zarządzie rosyjskiego koncernu naftowego. Róża Królowa Warszawy kolejnym kwiatem w arkadach Kubickiego. Burze przechodzą nad Polską. Intensywnie pada od Mazur przez Mazowsze do Dolnego Śląska. W tych regionach zanotowano do 20 litrów deszczu na metr kwadratowy. Front przesuwając się na południe może wywoływać lokalnie bardzo groźne burze, mówi dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii Grzegorz Pietrucha. Spodziewamy się, że nawet tutaj już jeszcze w najbliższych godzinach mogą mieć miejsce opady nawet ponad 30 mm, czyli 30 litrów na metr kwadratowy. No i porywy wiatru, co prawda na razie nie przekraczały 50 paru na godzinę, natomiast spodziewamy się, że nawet 80 km na godzinę jakieś porywy też się mogą zdarzyć tutaj w najbliższych godzinach. Według prognoz burze powinny ustać do północy. W późniejszych godzinach mogą występować już tylko przelotne opady deszczu, a wysoko w Tatrach opady śniegu. Podczas głosowań nad kandydatami na Rzecznika Praw Obywatelskich w Klubie Parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości będzie obowiązywała dyscyplina, zapowiedział w Trójce wiceminister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Jarosław Sellin. Jednocześnie podkreślił, że podpisy złożone pod kandydaturą Marcina Wiącka przez posłów Porozumienia nie oznaczają, że część klubu Zjednoczonej Prawicy poprze kandydata opozycji. Kogo popiera Porozumienie Jarosława Gowina, to się przekonamy w głosowaniu. Ja jeszcze raz powtarzam, w głosowaniu nad wyborem Rzecznika Praw Obywatelskich w Klubie Parlamentarnym Prawo i Sprawiedliwość, a ten klub obejmuje wszystkie ugrupowania tworzące Zjednoczoną Prawicę, będzie dyscyplina. Paweł Ćwik z Kancelarii Prezydenta mówił na naszej antenie, że zarówno Lidia Staroń, jak i Marcin Wiącek posiadają kwalifikacje do pełnienia funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich. Dlatego też poddani są procedurze wyboru na Rzecznika Praw Obywatelskich. Niezmiennie pan prezydent powtarza, że czas zakończyć wybór rzecznika i dokonać go. Najlepiej, gdyby się to odbyło w szerokim porozumieniu różnych sił politycznych, które będą brać udział w tym głosowaniu. Ważne, aby ten urząd został obsadzony przez osobę, która będzie reprezentować interesy Polaków. Głosowanie nad kandydaturami senator Lidii Staroń i Marcina Wiącka zaplanowano we wtorek. Po wygaśnięciu kadencji Adama Bodnara parlament już 4 razy próbował wybrać nowego rzecznika praw obywatelskich. Były premier Francji François Fillon zasiądzie w zarządzie rosyjskiego koncernu naftowego. Francuskie media informują, że prawicowy polityk otrzymał propozycję objęcia wysokiego stanowiska w koncernie Zarubezhneft, należącym do Rosji. Fillon kierował centroprawicowym rządem za czasów prezydentury Nicolasa Sarkozy'ego w latach 2007-2012. Dziennik Le Monde ujawnił, że rosyjski premier Michaił Miszustin podpisał wczoraj dekret, z którego wynika, że François Fillon będzie reprezentował Federację Rosyjską jako członek zarządu koncernu naftowego Zarubezhneft. Spółka ta jest rosyjskiego państwa. Kieruje nią były szef ochrony Władimira Putina. François Fillon potwierdził informację dziennika Le Monde, dodając, że jest zwolennikiem dialogu z Moskwą w interesie Europy. Decyzję Fillona skrytykowali politycy lewicy. Szef partii socjalistycznej stwierdził, że pieniądz skorumpował sumienie byłego premiera. Europosłanka partii prezydenckiej La République En Marche Nathalie Loiseau stwierdziła z kolei, że należałoby przyjrzeć się francuskim politykom, którzy niczego nie odmawiają Rosji. François Fillon wycofał się z życia politycznego w 2017 roku po nieudanej kampanii prezydenckiej, w której oskarżono go o malwersacje finansowe. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Róża Królowa Warszawy dołączyła do grona królewskich roślin kolekcjonerskich Stołecznego Zamku. Uroczysty chrzest odbył się w arkadach Kubickiego. Chrzestnymi róży zostali m.in. śpiewaczka operowa Małgorzata Walewska czy dyrektor Zamku Królewskiego Wojciech Fałkowski. Nadaję ci imię Królowa Warszawy. Stefan de Jobdenum, Królowa Warszawy. Nadaję ci imię Królowa Warszawy. I mi przypadł ten zaszczyt, żeby wypowiedzieć te magiczne słowa. Nadaję ci imię Królowa Warszawy. Panią Małgorzatę Walewską uprzejmie proszę o zabranie głosu. Jestem wzruszona i zaszczycona, że spotkaliśmy się tutaj dzisiaj w tak wyjątkowym dniu, przy tak wyjątkowej okazji. Róża jest kwiatem, z którym i nad którym można medytować na wiele sposobów. Cieszmy się tym pięknym dniem. Życzę róży długiego i pięknego życia. w Arkadach Chubickiego, także jutro można oglądać królewską wystawę kwiatów, na której jest już także Królowa Warszawy. Patronem medialnym jest Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Dariusz Urbanowicz. Zaczynamy od Euro. W rozgrywanym w Baku pierwszym dzisiejszym spotkaniu Mistrzostw Europy w piłce nożnej Walia, Szwajcaria 1-1. Kolejne mecze zaplanowane na sobotę to Dania, Finlandia o 18:00 i hit dnia. Potyczka dwóch sensacji ostatniego mundialu, Belgii i Rosji. Ten mecz akurat odbędzie się w Sankt Petersburgu. Na tym samym obiekcie w poniedziałek zagrają Polacy ze Słowacją. Wyzwanie nie lada stanowi i logistyka reprezentacji, o czym opowiada jej dyrektor Jakub Kwiatkowski. Ze względu na wysokie natężenie meczów, praktycznie co dwa dni mecz na stadionie Zenita ma być rozgrywany. Z tego względu UEFA zdecydowała, że wszystkie drużyny, które rozgrywają tam swoje mecze, nie będą miały możliwości odbycia sesji treningowej oficjalnej na tym obiekcie. Więc my uznaliśmy, że w tej sytuacji my po prostu ten oficjalny trening będziemy przeprowadzać w Gdańsku i do Sankt Petersburga latać po południu, po obiedzie. Z racji też tej, że odległość Gdańska i Sankt Petersburga nie jest duża. W tym mieście gramy o godzinie 18 polskiego czasu, więc za każdym razem i po meczu ze Słowacją, i po meczu ze Szwecją bezpośrednio wracamy do Gdańska. Inaczej sytuacja ma się w przypadku Sewilli. Tutaj wylatujemy rano. Mamy normalnie, standardowo trening przedmeczowy na stadionie. Gramy o 21:00, biorąc pod uwagę też długą podróż, bo blisko 4 godziny lot. Zdecydowaliśmy się, że po tym meczu zostajemy na noc w Hiszpanii i wrócimy do Polski nazajutrz. Więcej o futbolowym czempionacie w specjalnej audycji w Trójce o 17:35. Ale nie samym Euro człowiek żyje. Trwa trzeci set finału singlistek Roland Garros. Barbora Krejcikowa, Anastazja Pawluczenkowa. Pierwszy set jednostronny, Czeszka rozbiła Rosjankę 1-1. W drugim to Pawluczenkowa wygrała 2-2. Oto kobiecy tenis. W perspektywie French Open oczy Amerykanów skupione są przede wszystkim na finale żeńskiego debla. To właśnie grająca w parze z naszą Igą Świątek Bethany Matek-Sands broni honoru amerykańskiego tenisa. Jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Liczono tutaj na polsko-amerykański finał po dwóch stronach siatki. Będzie taki po jednej. Żartuje się również, że sukces w żeńskim deblu, sukces polsko-amerykański, to tylko podkreślenie mocnego sojuszu i przyjaźni pomiędzy naszymi krajami. Można przeczytać w tutejszych mediach. Dodają one, że Świątek i Matek-Sands są w znakomitej dyspozycji i mają realną szansę, a przede wszystkim ochotę na wygraną w finale. Amerykanka w rozmowie z dziennikarzami z USA przyznała, że 2 miesiące temu obie tenisistki przypadkowo dobrały się do wspólnej rywalizacji w grze podwójnej. Tak było przed turniejem w Miami, a doszło do tego z jej inicjatywy. Utytułowana Matek-Sands dodała, że współpraca ta przynosi efekty od samego początku. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Studio French Open i szczegółowe omówienie wydarzeń o 18:30. Zapraszam i na koniec sukces Polek podczas Pucharu Świata w kajakarstwie górskim na torze w Pradze. W rywalizacji kajakarek triumfowała Klaudia Zwolińska, a druga była Natalia Pacierpnik. Sport w Trójce za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Brzmi w wielu regionach burzą towarzyszy ulewny deszcz. Do północy burze będą przechodzić prawie nad całą Polską, wyjątkiem wybrzeże i północny zachód. Tam na termometrach 20 stopni, w centrum 22 do 25 na południowym wschodzie. Jutro czeka nas ochłodzenie, w całym kraju będzie do 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Po co nam Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań? Jego wyniki wpłyną na kształt opieki zdrowotnej, pomocy społecznej oraz polityki senioralnej. Możesz spisać się przez telefon na infolinii spisowej. Zadzwoń 22 279 99 99. Spis trwa do 30 września. Przypomina Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ty dałbyś radę na tych mistrzowskich przecenach w Media Expert ustrzelić coś ekstra? Barbara, ja ustrzelić na mistrzowskich przecenach w Media Expert? No. No to patrz, kupuję na raty 0% i nawet przez pół roku nie płacę. I RRSO 0%. Bolące nogi, obrzęki i żylaki.

fucking tear you apart. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jest 15 minut po godzinie 17. Słuchacie Państwo audycji 3 wymiary gitary. Za konsoletą Agnieszka Łukasiewicz. Wydaje Justyna Grabasz. Przy mikrofonie Jędrzej Kodymowski. Na sam początek usłyszeliśmy utwór skomponowany przez grupę Joy Division wiele lat temu. Można powiedzieć filar nowej fali, zimnej fali. Dziś w interpretacji She Wants Revenge. A teraz przed nami, tak jak przystało w sobotę, w imprezowej atmosferze, mimo że pada od północy do południa, The Dumplings i Oddychasz. Jak tradycja nakazuje, w trzech wymiarach gitary, w trzecim programie Polskiego Radia, zawsze muzyka z najwyższej półki, tak jak zresztą przystało w sobotę, co już wcześniej wspomniałem. Będę Państwu serwował różne interpretacje największych hitów, oczywiście tych z tak zwanego popu progresywnego, tak go nazwijmy umownie. Możecie Państwo też w tej sprawie do mnie pisać pod adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A przed nami już coś, co stworzył sam mistrz, cesarz gitary, Castle Made of Sound, dziś w wykonaniu Scotta Fincha. As she slams the door in his drunken face, and now he stands outside, and all the neighbors start to gossip and rule. must be mad. What happened to the sweet love that you and me had? Against the door he leans and starts to see, and his tears fall and burn in a garden green. And so castles made of sand fall in the sea eventually. A little Indian babe who before he was 10 grade walked into the woods with his Indian friends, and he built a dream that when he grew up he would be a fierce warrior Indian chief. Many moons passed, the more the dream grew strong, until the morning he would sing his first word song, fight his first battle, but something went wrong. Surprise attack killed him in his sleep that night. And so castles made of sand melts in the sea eventually. Was a frown, she was crippled for life. You couldn't speak a sound, and she wished and prayed she would stop living, so she decided to die. She drew a wheelchair to the edge of the shore, and to her legs she smiled, "You won't hurt me no more." A kind of sight she'd never seen made her jump and say, "Look, a golden wing ship is passing my way." And it really didn't have to stop, it just kept on going. And so castles made of sand slips into the sea eventually. Castles Made of Sand i Scotch Finch. A my pozostaniemy, proszę Państwa, cały czas w tej baśniowej strefie muzyki psychodelicznej z tamtego okresu w wersji grupy Jefferson Aeroplane, która wykorzystana była na ścieżce filmowej Alicji w Krainie Czarów. Biały Królik, White Rabbit i Jefferson Aeroplane. Oh, No i tak, proszę Państwa, tak jak niektóre piosenki daje się skowerować i w zasadzie w każdej interpretacji, nawet nie tej, którą kolejny raz, powiedzmy, powiela autor, sam twórca danego przeboju, czy akurat antyprzeboju, bo to przecież różnie bywa, różnych rzeczy lubimy słuchać, nie zawsze akurat kierujemy się tym, co jest popularne, bo czasami akurat niektórzy wolą słuchać muzyki takiej, która jest w ogóle niesłuchana przez innych, czy wyszukują jakichś smaczków, których jeszcze inni nie słyszeli. Są rzeczy, które są akurat niepodważalne i w gruncie rzeczy ciężko się zbliżyć do wersji oryginalnej. Tak samo jest też w przypadku tego twórcy, którego posłuchamy za chwilę. Czesław Niemen in Sen o Warszawie. Mam tak samo jak ty, miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat, najpiękniejsze dni. Zostawiłem tam kolorowe sny, kiedy zatrzymam czas na skrzydłach jak ta. Tak jak podpowiedział mi przed chwilą kolega, jest to hymn jednego z klubów, chyba łatwo się domyśleć jakiego. To, co słyszeliśmy, Czesław Niemen, Sen o Warszawie, a przed nami Alison Mozart i Passenger. Ride through the I tak, proszę Państwa, doszliśmy do 34 minut po godzinie 17, co mnie obliguje do poinformowania, że jest dawka informacji sportowych przed nami. Studio Euro 2020 w Trójce. Dariusz Urbanowicz, zapraszam. Za nami jeden z zaplanowanych na dziś meczów Mistrzostw Europy. Walia zremisowała w Baku ze Szwajcarią 1-1 po bramkach Embolo dla Helwetów i wyrównującej Mura. To ta sama grupa A, która wczoraj inaugurowała Euro wczoraj meczem Włochów z Turkami. Przypomnijmy, że mecz otwarcia w Rzymie wygrali gospodarze 3-0. Już za chwileczkę, już za momencik, punktualnie o 18:00 pierwszy gwizdek meczu Dania-Finlandia. Finowie debiutują w imprezie tej rangi, a Duńczykom chyba już zawsze będzie wspominane Mistrzostwo Europy z 1992 roku, kiedy to dostali się na turniej kuchennymi drzwiami. Z powodu wojny domowej udziału nie wzięła wtedy Jugosławia, a potem przeszli przez Euro jak burza, zdobywając złote medale. Hitem dnia ma być mecz, który rozpocznie się w Sankt Petersburgu o 21:00. Zmierzą się dwie sensacje Mundialu 2018, ówcześni gospodarze, doprowadzeni wtedy do ćwierćfinału przez Stanisława Czerczesowa, tak dobrze wspominanego trenera w Warszawie, zdobył przecież z Legią Mistrzostwo Polski. Po drugiej stronie Czerwone Diabły, Belgia, brązowi medaliści Mistrzostw Świata. Sprawdzamy, jakie nastroje panują w Rosji przed tym spotkaniem. Walerii Gazijew przypomina, że Czerwone Diabły są jedną z najsilniejszych reprezentacji Europy, która dwukrotnie w eliminacjach do Euro 2020 pokonała podopiecznych Stanisława Czerczesowa. To będzie mecz walki, a nie finezyjne widowisko, podkreśla Walerii Gazijew. Trzeba dokładnie wykonać taktyczny plan, który przedstawią trenerzy, a także wykazać się nadzwyczajnym poświęceniem i wtedy możemy ograć Belgię. Mecz Rosja-Belgia zobaczy na stadionie w Petersburgu około 34 tysięcy kibiców. W mieście nad Newą, a także w Moskwie i jeszcze 7 innych miastach Rosji utworzone zostały specjalne strefy kibica, gdzie wszystkie spotkania Euro 2020 pokazywane są na telebimach. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Nas oczywiście elektryzują ostatnie godziny przed meczem Polska-Słowacja. Rękę na biało-czerwonym pulsie reprezentacji trzyma Adam Malecki. Do meczu ze Słowakami, pierwszego reprezentacji Polski na Euro, pozostały dwa dni. Dzisiaj drużyna trenowała w strugach deszczu na stadionie w Gdańsku. Nastroje bojowe. Atmosfera świetna, co potwierdzają słowa pomocnika Kamila Jóźwiaka. Grupowania tutaj dały mi dużo, jeśli chodzi o współpracę z zawodnikami i mogłem każdego z nich lepiej poznać dzięki temu i widać, że atmosfera w zespole jest naprawdę dobra. Co, mam nadzieję, że to przełoży się na wyniki. To jest pierwsza dla mnie tak duża impreza i ja na pewno czuję już, że ta impreza się zbliża i to na pewno dla mnie spełnienie marzeń. Zawodnik Derby County, jak dotąd u Paulo Souzy, pełnił głównie rolę jokera. Czy liczy na więcej? Ja na pewno jestem zawodnikiem, który chce grać w pierwszej jedenastce i taki jest mój cel. Nie wiemy jeszcze, jak będzie wyglądał nasz skład na mecz ze Słowacją, ale mówię, ja na pewno nie mam się za jokera. Jutro Polacy wylatują do Sankt Petersburga. Co ciekawe, nie będą mogli ćwiczyć podczas oficjalnej sesji treningowej na arenie poniedziałkowego meczu. Dlatego też główny trening przed meczem odbędzie się jeszcze przed wylotem w Gdańsku. Tłumaczy rzecznik kadry Jakub Kwiatkowski. Petersburg jest wyjątkiem. Tam, jak sobie zobaczymy na kalendarz meczów, to mecze są rozgrywane co dwa dni. Czyli dzisiaj jest mecz, jutro w naszym przypadku byłby trening, w poniedziałek mecz, we wtorek byłby kolejny trening, w środę kolejny mecz i tak dalej, więc UEFA podjęła taką decyzję, żeby wyrównać szanse, nie ma oficjalnych treningów drużyn, które swoje mecze rozgrywają na stadionie w Petersburgu. UEFA zaproponowała boisko alternatywne na trening, ale uznaliśmy, że to nie ma żadnego sensu jechać wcześniej, trenować na jakimś boisku, na którym raz w życiu tak naprawdę pewnie się pojawimy, więc wolimy zostać w Gdańsku, trenować tutaj. Polacy zaczynają grę na Euro. Pierwszy mecz w poniedziałek o godzinie 18:00. Gdańsk, Adam Malecki. Atmosfera coraz bardziej gorąca, kibice przebierają nogami, szykują się na poniedziałek. Słuchacze listy piszą i proszą w nich, aby kochane ich żony nie nadużywały pytań typu „którzy to nasi?” oraz „dlaczego oglądasz mecz, w którym nie grają Polacy?”. Przypominamy także, że koledzy na czas Euro stają się członkami rodziny. To oczywiście pół żartem, ale i pół serio. Potężna dawka Euro w serwisach sportowych oraz w jutrzejszej audycji trzecia strona medalu tuż po godzinie 17:00. Za niespełna godzinę usłyszymy się w Trójce i podsumujemy wydarzenia na kortach Rolanda Garrosa. Mistrzynią French Open 2021 została Czeszka Barbora Krejcikowa, o czym więcej w studiu French Open o godzinie 18:30. Dziękuję za uwagę. Dariusz Urbanowicz. Studio Euro 2020 w Trójce. Farm no more.

9 minut do godziny 18. Upset nami, coś, co znowu będzie nawiązywało do cesarza gitary, tego, który pierwszy zaczął grać naprawdę na luzie, bez takiego spięcia, jak to też się gdzieś mi obiło o uszy, na luzie, na rozpiętej bluzie. Akurat nie widziałem, czy grywał w bluzie, czy była rozpięta. Na pewno grywał na gitarze, miał ją zresztą właściwie 24 godziny na dobę. Mowa o Jimi Hendrixie, Voodoo Child, teraz w wykonaniu jednego z moich ulubionych gitarzystów, Tom Morello. We'll be right back.